Mevlam gördüyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Mevlam gördüyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum ereller, dura dura bir sel oldum ereller. Bilmem ağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı? Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Mahsuni şerifim, dindir acını, dindir acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boyna boylamasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? Bir susanlar gibi